kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 30 kwietnia, właśnie minęła 18. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Jutrzejszy Marsz Narodowców w Warszawie może zostać rozwiązany, jeśli porządek zostanie naruszony. Taki głos płynie ze stołecznego ratusza. Prawie w 200 szkołach dokonano klasyfikacji maturzystów na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy, informuje MEN. Niektórzy mają przedsmak wakacji. Kto dobrze zaplanował majówkę, ma nawet 10 dni wolnego. Jeśli podczas manifestacji 1 maja w stolicy zostanie naruszone prawo, to organizator zostanie zobowiązany do przewrócenia porządku. Jeśli tego nie uczyni, to rozwiążemy marsz, tak mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa Warszawskiego Ratusza Ewa Gawor. W piątek stołeczny ratusz wydał zakaz dla Marszu Suwerenności organizowanego przez środowiska narodowe. Warszawskie sądy okręgowe i apelacyjne uchyliły go. Tę ocenę sądu szanujemy i ona jest dla nas wiążąca. Dwa zgromadzenia, którym zakazaliśmy tylko ze względów na bezpieczeństwo i porządek publiczny, Państwo widzą za naszymi plecami już ustawione naniesienia. Te naniesienia będą się jeszcze rozbudowywały. Jeżeli mamy zgłoszone zgromadzenie z udziałem 10 tysięcy osób, uznaliśmy, że zarówno te naniesienia, jak również wykorzystany do tego ciężki sprzęt może stanowić zagrożenie dla uczestników. Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego Konfederacji mówił w Pulsie Trójki, że wszystkie marsze, których on jest współorganizatorem, są bezpieczne. I takie były, niezależnie od kłód rzucanych nam pod nogi przez urzędników związanych z Platformą. Chciałbym też zwrócić uwagę na pewną nieuczciwość, która niestety nie wybrzmiała w mediach, a mianowicie prezydent Trzaskowski inne uzasadnienia swojego zakazu podaje w mediach, inne podał przed sądem. Przed sądem argumentował wyłącznie względami technicznymi, natomiast w mediach mocno podkreśla kwestie ideologiczne. Jutro w stolicy będzie 17 zgromadzeń. Prawie w 200 szkołach dokonano klasyfikacji maturzystów na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przepisy uchwalone w ubiegłym tygodniu zakładają, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do egzaminu dojrzałości, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorom szkół. W przypadku, gdy ani rady pedagogiczne, ani dyrektorzy szkół tego nie uczynią, decyzję o klasyfikacji podejmie organ prowadzący szkołę. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wyjaśnia, że na podstawie nowych przepisów sklasyfikowano ponad 15 tysięcy uczniów. Ustawa była tak skonstruowana, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o uchwały rad pedagogicznych, były podejmowane do 26 kwietnia, natomiast 29 i 30 rozstrzygnięcie mogło już być tylko dyrektora szkoły. Czyli inaczej mówiąc, w 196 szkołach w ten sposób dyrektorzy sklasyfikowali 15,5 tysiąca uczniów. MEN w komunikacie podaje, że nie było sytuacji, w której klasyfikacji końcowej uczniów dokonywałby nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Początek matur 6 maja. Donald Trump nakazał zaostrzenie przepisów azylowych. Zgodnie z wytycznymi amerykańskiego prezydenta, osoby ubiegające się o schronienie w Stanach Zjednoczonych będą musiały wnosić opłaty. Trudniej będzie też uzyskać pozwolenia na pracę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump polecił sekretarzom Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Krajowego wprowadzenie opłat za złożenie aplikacji o przyznanie statusu uchodźcy. Osoby, które przekroczyły nielegalnie amerykańską granicę, nie będą mogły uzyskać pozwolenia na pracę do czasu rozpatrzenia ich sprawy przez sąd imigracyjny. Na wprowadzenie nowych przepisów utrudniających proces ubiegania się o azyl, prezydent Stanów Zjednoczonych dał swoim ministrom 90 dni. Ostatnie miesiące przyniosły znaczny wzrost liczby przypadków nielegalnego przekroczenia południowej granicy USA. W marcu amerykańskie służby graniczne zatrzymały ponad 100 tysięcy osób, podczas gdy przed rokiem około 40 tysięcy. Obecnie 800 tysięcy osób ubiega się o przyznanie azylu w Stanach Zjednoczonych. Czas oczekiwania na rozpatrzenie ich wniosków wynosi 2 lata. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kto dobrze zaplanował majówkę, ma nawet 10 dni wolnego. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, od kilku lat to właśnie majówka jest nieoficjalnym początkiem sezonu czarterowego w branży turystyczno-lotniczej. Ostatni tydzień kwietnia i pierwszy tydzień maja to jest początek sezonu czarterowego w Pyrzowicach. Jeszcze 4-5 lat temu tak nie było. Widać, że Polacy wykorzystują te kilka dni dodatkowego, wolnego, do tego, żeby zorganizować sobie pełnowymiarowe, tygodniowe albo nawet często dwutygodniowe wczasy. Oczywiście biura podróży i linie lotnicze odpowiadają na to zapotrzebowanie, dlatego kierunki greckie czy też tureckie startują od 2-3 lat zdecydowanie wcześniej niż to bywało na przykład dekadę temu. Ekolodzy proszą, aby podczas długiego weekendu jak najczęściej korzystać z naczyń łatwo rozkładających się lub wielokrotnego użytku. Po majówkowych imprezach, zwykle w lasach i innych miejscach wypoczynku, przybywa plastikowych odpadów. Nie zostawiajmy naturze po sobie śmieci, apeluje Tomasz Futyma. Kiedy będziecie wypoczywali nad jeziorami, w lasach, parkach, na łonie natury, kiedy bierzecie na przykład ze sobą dużo plastiku, torebek foliowych, widelce, talerzyki, postarajcie się zabrać to ze sobą. Co prawda w wielu miejscach są poustawiane śmietniki, jednak te śmietniki bardzo szybko stają się przepełnione. Matce naturze bardzo to pomoże, kiedy te wszystkie rzeczy wrócą z powrotem do miasta, do recyklingu. Od 2021 roku plastikowe jednorazówki będą zakazane na terytorium Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o talerzyki, kubki i słomki. Skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale nie wszędzie, bo więcej chmur i deszczu na południu kraju, w nocy także pogodnie, ale uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, w nocy od 3 do 9 stopni. Jutro pogodnie, przelotny deszcz na południu, w Tatrach śnieg, lokalnie w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze. Jutro tak jak dziś od 13 stopni nad morzem, w centrum 17 do 19 w Wielkopolsce, na Kujawach, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Jestem już na antenie? Okej. Tu Stanisław Moniuszko. Za 5 dni obchodzić będę swoje 200 urodziny. Chciałbym to uczcić. Pomyślałem, że w Polskim Radiu będzie najlepiej. Nieważne, której stacji najczęściej słuchacie. Będę na wszystkich. Szczegóły na moniuszko.polskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład lotówko zamrażarka Whirlpool No Frost, 2 metry wysokości, klasa A++ za 1699. 4K Ultra HD 43 cale LG za 1590. Laptop Dell Intel Core i7, dysk SSD za 3199. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z OBI przygotujesz swój ogród na majówkę. Teraz w najnowszej ofercie OBI. Kosiarki, grille, meble ogrodowe i wiele więcej. Przyjdź do OBI już dziś i ciesz się majówką w swoim ogrodzie. Zajrzyj do świata wirtualnej rzeczywistości. Zbuduj własnego R2D2. Przejdź po zwijanej kładce dla pieszych. Wszystko to podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Teraz w Lidlu z nową aplikacją Lidl Plus jest tak. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz i oszczędzasz jeszcze więcej. Aktywuj kupon i ciesz się promocją wszystkich litrowych soków Solevita, które kupisz aż o 30% taniej. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter? Legenda samochodów dostawczych? Caddy? Wielozadaniowy miejski spryciarz? Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18:00. Za chwilę ważne informacje dla wszystkich wyjeżdżających na majówkę. Ważne informacje drogowe. No ale wcześniej, jak zwykle o tej porze, nasza płyta tygodnia. Nowy projekt Tymona Tymańskiego z płyty Free Energy MU. Dziś dwie płyty dla Państwa. Niech hasłem wywoławczym będą właśnie te dwie literki nazwy tego spełnionego już projektu MU, a później Państwa dane do wysłania płyty tego tygodnia. Richest fame, authority. They're like poison, can't you see? Think of love, word, density. They might be a remedy. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. Nowy projekt Tymona Temańskiego MU i takie też hasło wywoławcze otrzymaliśmy od pani Agaty z Piły i od pana Rafała Skwidzyna. Otrzymują państwo płyty tego tygodnia. Serdecznie gratulujemy. 12 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Majówka, majówka, kto nie wyjechał, pewnie wyjedzie. No i wzmożony ruch na drogach to teraz. Zresztą od kilku dni, bo wiele osób skorzystało, jak słyszeliśmy także w serwisie informacyjnym, z kilku dni wolnego, by mieć kilka, może nawet kilkanaście. Przy naszym telefonie podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. Służba nie drużba, nawet w weekend majowy słyszymy się i w pracy właśnie, no ale majówka to też już można powiedzieć tradycyjnie. Policja szykuje wzmożone kontrole na drogach. Tak, majówka to zawsze jest więcej pracy dla nas. W ogóle jeśli chodzi o te dni świąteczne, no to taka służba to nie praca. No to jest służba, więc liczymy się z tym i pracujemy. Pracujemy bardziej ciężko, bardziej i będzie nas widać. I teraz jeśli chodzi o tą widoczność patroli, spodziewamy się jak zwykle w tego typu ogólnopolskich działaniach, że o ile nas jest policjantów ruchu drogowego w każdej dobie około 4000 na drogach, to kiedy mamy wzmożone działania, to jest nas 5000, a nawet więcej. I teraz na czym będziemy się skupiać podczas tych działań? Tak w bardzo telegraficznym skrócie. Najpierw płynność ruchu, czyli proszę się spodziewać, że możemy być zauważeni przez państwa, kiedy ręcznie kierujemy ruchem drogowym. Proszę się nie zastanawiać nad tym, czy my to umiemy robić, czy też nie, tylko wykonywać polecenia. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Nie zastanawiać się, bo wielu kierowców, tak, nawet przyznam szczerze, nie potrafi właściwie odczytywać sygnałów policjantów, prawda, kierujących tak, ręcznie. Tak. A to ci, którzy wychodzą kierować ruchem, to są ludzie po przeszkoleniu, także proszę się nad tym nie zastanawiać. To wszystko ułatwi tak naprawdę i nie będzie żadnych niedomówień i niepotrzebnych jakichś negatywnych refleksji. Natomiast jeśli chodzi o dalszą część naszej pracy, no bo 5 tysięcy policjantów nie będzie w każdej dobie kierować ruchem drogowym ręcznie, skupimy się na tych, którzy przysparzają nam powodu do zmartwień. Mianowicie przede wszystkim nasze zmartwienie to są wypadki drogowe. I o ile wypadków drogowych jest w Polsce w tym roku trochę mniej niż rok temu w analogicznym okresie, to zauważyliśmy wzrost wypadków spowodowanych nadmierną prędkością i na tym się będziemy skupiać. Zauważyliśmy niepokojące zjawisko zdarzeń z pieszymi, gdzie ponad połowa wszystkich zdarzeń drogowych, w których uczestniczy pieszy, ma miejsce, uwaga, na przejściu dla pieszych, więc będziemy się skupiać na tych ludziach, którzy przekraczają prędkość. I tutaj na taryfę ulgową nie liczyłbym i będziemy się skupiać na tych kierujących, którzy popełniają wykroczenia relacji kierujący pieszy. Natomiast pamiętamy, bo zaraz głosy się podniosą, że piesi też nie są bez winy. Tak, wiemy o tym. Tak jak rowerzyści. Piesi też nie są bez winy, natomiast ciągle to 2/3 wypadków z udziałem pieszych powodują ci w samochodach osobowych. Zatem tutaj nie chodzi też o to, żeby udowadniać komuś, kto ma pierwszeństwo, a kto nie ma, tylko chodzi o to, żeby wszyscy cało i zdrowo wrócili do domu po tej majówce i wszyscy szczęśliwi. Pewnie się to nie uda, ale możemy pomóc temu, żeby tak właśnie było. Będzie policjantów więcej, ale będzie i samochodów więcej i przestrzegamy, już to jest na pograniczu błagania wręcz, bo spodziewaliśmy się rekordu w Wielkanoc, jeśli chodzi o tych, którzy będą kierować pod wpływem alkoholu. I taki rekord niechlubny padł. Tak. Bo w 4 dni 1450 osób zostało zatrzymane przy takim procederze, że tak się wyrażę. W tamtym roku w majówkę 2100 ponad osób zatrzymaliśmy pod wpływem alkoholu. Obawiamy się, że w tą majówkę ktoś, w sensie nasi obywatele, pokażą, że potrafią więcej i obym był złym prorokiem. I jeszcze jedna rzecz w tym moim słowotoku. Proszę Państwa, ogromna ilość zatrzymywanych praw jazdy za tak zwane 50+, czyli przekraczanie prędkości o 50 na godzinę więcej w obszarze. 14,5 tysiąca w tym roku i to jest wzrost o prawie 55%. To nie jest 10%, to nie jest 12%, to jest ponad 55%. Prosimy, błagamy, opamiętajcie się, noga z gazu, a jak ktoś chce jeździć szybko, to proszę bardzo, tor wyścigowy, tam jest miejsce, a na drodze publicznej jest miejsce dla wszystkich. Jak zwykle noga z gazu i my o tym przypominamy, a na co policjanci jeszcze będą zwracać uwagę? Na pieszych, na relacje kierowca pieszy to mówiliśmy, na prędkość to również, na trzeźwość i tradycyjnie staje się przewożenie dzieci w fotelikach, prawda? Właściwe oświetlenie, wyposażenie pojazdów, to już można by powiedzieć standard. Ciągle o tym przypominamy, a jednak są tacy kierowcy, którzy może nie chcą o tym wiedzieć albo zapomnieć. Tak. To jest standard. Faktycznie to jest standard, tylko w niektórych obszarach udaje się coś zrobić i poprawę widać tak naprawdę, ale niektóre obszary, one zawsze były i zawsze będą głównymi czynnikami wpływającymi na liczbę wypadków drogowych. Tak mi się wydaje, że również pogoda też na to wpływa, prawda? Bo policyjne statystyki są nieubłagane. Im lepsza pogoda, tym więcej wypadków. Co by się wydawało, no jednak, ale tak jest, prawda? Że łańska fantazja ponosi kierowców. No właśnie, no mamy mniej wypadków, tak jak wspomniałem, tak, w tym roku, tylko to z tego, że mamy mniej wypadków, jak mamy o wiele więcej zabitych. Dlaczego? Bo niektórzy mówią, że prędkość zabija. Powiem coś bardziej może brutalnego. Nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata. I teraz pamiętajmy o tym, że my fizyki nie oszukamy. I jeszcze jedna rzecz. Nawet w najlepszym samochodzie z największymi, najbogatszymi, wyposażonymi w pakiety bezpieczeństwa. I musimy pamiętać jeszcze o tym, że to, że my jesteśmy przeświadczeni o swojej sprawności, o swojej psychomotoryce, o najwyższych notach, jakie tylko można mieć, prawie jak w Formule 1, ale pamiętajmy, że na drodze publicznej możemy spotkać takich ludzi, którzy tej psychomotoryki takiej nie mają. I my musimy w takich neurologicznych miejscach, jak skrzyżowania, przejścia dla pieszych, musimy tą czujność włączyć. A my mamy wrażenie, że Polacy przestali tą czujność włączać w takich właśnie miejscach, gdzie możemy się spodziewać, że kierunki ruchu pojazdów, czy pojazdów i pieszych się przecinają i tam może dojść do wypadku. I w takich miejscach, gdzie jesteśmy, a już zapada zmierzch, wypatrujmy, czy przypadkiem jakiś rowerzysta, który zapomniał właśnie o naszych przestrogach, też dzięki Państwu, dzięki mediom, które możemy wygłaszać, zapomniał zamontować oświetlenie do roweru. Nikt z nas nie chce brać udziału w wypadku drogowym. A proszę Państwa, w tym roku, do wczoraj, 825 osób straciło życie. Nie dodawajmy jeszcze kilku istnień do tej liczby, bo to naprawdę nikomu nie jest potrzebne. Tym bardziej, że ruch wzmożony, szczególnie dziś, i powroty z majówki 5 maja, o czym również pamiętamy, i nad bezpieczeństwem wyjeżdżających i powracających będą czuwać policjanci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był moim i Państwa gościem. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Oczywiście bezpiecznych wyjazdów i powrotów Państwu wszystkim wyjeżdżającym życzymy, a gdyby były jakiekolwiek informacje z dróg, czekamy na Państwa sygnały, mail, telefon i SMS do dyspozycji. Panie Lusie, daj kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Takiego chłopaka i mikromusica może nigdzie nie wyjeżdżać, a może gdzieś niedaleko, tylko na działkę. No właśnie, przed długim weekendem szukamy znajomych z działkami. Taki wypoczynek wśród zieleni przy grillu to marzenie niejednego z nas. Okazuje się, że dzierżawione ogródki działkowe, nawet te małe, zaczynają mieć powodzenie nie tylko wśród emerytów, także u młodych. Rano jest cudownie, naprawdę. Jak w lesie, jak na wsi. Śpiew ptaków, cisza. Młodzi ludzie kupują, bo widzę, że z małymi dziećmi przychodzą. Na przykład jest małżeństwo z małym dzieckiem i widzę, że coraz więcej. Tu dookoła, faktycznie, Rzesio z chłopcem 8-letnim. Tam pan, który nie ma jeszcze dziecka. Młody, przy samym wejściu pan z rocznym dzieckiem. Także dookoła jest sporo osób z małymi dziećmi. Czy pani potwierdza, że faktycznie młodzi ludzie są zainteresowani tymi działkami RODY, nazwanymi teraz RODOS podobno? Jest takie potoczne wyrażenie, rodzinne ogrody działkowe ogrodzone siatką. Małgorzata Rutowicz-Rak, dyrektor Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców. Stąd to RODOS. Tak, oczywiście. Wizerunek działkowca się zmienił w ostatnich latach i to znacznie, bo utrwalił się taki stereotyp, że działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym użytkuje emeryt. Każdy więcej uprawiał warzywek. Teraz no trawniczki, grille w modzie, opalanie, a trawa duża rośnie, jak obejmuje młodzież. W ciągu kilku ostatnich lat coraz więcej osób młodych, zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi, jest zainteresowanych nabyciem prawa do działki. Z jednej strony to jest ta rekreacja, wypoczynek, zabawa dla dzieci, czyli ten placek zabaw. Natomiast z drugiej strony jest moda na zdrowy, ekologiczny tryb życia, więc ci działkowcy od podstaw uczą się upraw warzyw. To jest właśnie też bardzo dobra okazja, żeby też dzieciom pokazać, skąd się warzywa biorą. Że nie tylko w sklepie. Ten pomidor gdzieś w jakiś sposób wyrósł. Rodzice mają działkę? Dziadę? Moja mama ma działkę. A koleżanka jest zaproszona do ciebie na działkę. Tak, to nowa działka? Od rodziny kupiliśmy, 2 lata stała. Dlatego teraz chciała posprzątać. Pomagasz mamie? Pomagam. Podlewam, koszę trawę, umilam czas. Jest pani miastową dziewczyną. Tak, no jestem warszawianką, ale przez kilka lat mieszkałam w Holandii w czasie studiów i tam z kolei funkcjonuje coś bardzo podobnego do naszych ogródków działkowych, tylko takich działek się nie kupuje, bo można się zapisać, jest się na liście i kiedy zwalnia się taki ogródek działkowy, grupy przyjaciół umawiają się, że biorą pod opiekę ogródek działkowy i wspólnie pielą, czyszczą, sadzą warzywa, owoce, dzielą się tymi plonami. Jeżeli taki ogródek się zaniedba, no to niestety zostanie zanim ten ogródek odebrany i ktoś inny z listwa czekujących go weźmie. Ja się przeszłam tutaj wzdłuż działek i widzę, że jest dużo takiego umeblowania działki wskazującego na to, że dzieci są. Chcą kupować działki. Chodzą, pytają się. To jest taka moda na naturę. Młodzi ludzie na balkonach nawet sieją sobie marchewki. A syn przyjechał tydzień temu i mówi, no kiedy będziecie pomidory sadzić? Czekają na te dobre pomidory, ale smaczne. Bo one mają zupełnie inny smak, te z krzaka. Oczywiście. Ten, kto nie zaznał tego smaku, to nie wie, co to jest pomidor. Tak. Nie ma jak na działce. Rodzinne ogrody działkowe odwiedziła dziś Ewa Dudzińska. Od pana Rafała pozdrowienia ze szlaku turystycznego. Właśnie, jeśli nie na działkę, to może na szlak turystyczny. Wielki Gościniec Litewski był jednym z najważniejszych traktów dawnej Rzeczpospolitej. Łączył Warszawę z Wilnem, biegnąc przez Stanisławów, Lwów, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Białystok i Grodno. Dziś to przede wszystkim właśnie szlak turystyczny, urzekający pięknem przyrody i mnogością zabytków. Do wyruszenia w podróż zaprasza Roman Postek, kustosz Zamku Zbrojowni w Lwie. Wielki Gościniec Litewski można powiedzieć, że jest obecnie zjawiskiem kulturowym i społecznym. Jest to taka zaginiona autostrada zaginionego świata dawnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Tutaj jadąc w kierunku na wschód można odkrywać różne rzeczy. Tym szlakiem wielokrotnie podróżowali polscy królowie. Maria Koc, wicemarszałek Senatu, inicjatorka odbudowy Wielkiego Gościńca Litewskiego jako szlaku turystycznego. Kiedy stolica Polski została przeniesiona z Krakowa do Warszawy, no to władcy Polski z Warszawy do Wilna podróżowali Wielkim Gościńcem Litewskim. Bardzo często tym gościńcem podróżował król Stanisław August Poniatowski. Zawsze zatrzymywał się w Sokołowie Podlaskim u księcia Michała Kleofasa Ogińskiego, tego, który napisał poloneza Pożegnanie Ojczyzny. Kiedyś ludzie przemieszczali się, mimo że wolniej, to jednak robili to bardzo chętnie, aby powstawały opisy podróży, jak słynnego Georga Forstera, towarzysza Jamesa Cooka w wyprawie dookoła świata, który przyjechał tą trasę z Warszawy do Wilna, barwnie opisując. Ludzie w każdej epoce lubili dobrze zjeść. Rzeczpospolitej Szlacheckiej to szczególnie ta ślinka leci, jak się czyta niektóre książki kucharskie, chociażby Wojciecha Wielątko, który również pochodzi z naszych stron i był autorem jednej z pierwszych książek kucharskich, już w XVIII wieku napisanej. Będziemy mieli cudowne babki ziemniaczane, kiszki ziemniaczane. Robert Makłowicz, krytyk kulinarny i podróżnik. Będziemy mieli cepeliny welkartacze. Jedziemy na Litwę i zjemy rzeczy, które i dzisiaj są w Polsce sprzedawane, choć stamtąd przywożone. No, słynne wileńskie chleby na przykład, twarogi, które tam są podawane nie tylko w postaci świeżej, ale również suszone, wędzone, doprawiane kminkiem. To wszystko na przestrzeni raptem kilkuset kilometrów. To niezwykle pouczająca kulturowo, historycznie, a zarazem owocna kulinarnie wyprawa. Ten szlak, można powiedzieć, jest dla każdego, jak również dla różnego rodzaju środka motoryzacji. Marek Sobisz, kustosz Muzeum Węgrowie. Niedawno w podziemiach zabytkowego klasztoru z przełomu XVII i XVIII wieku została utworzona ekspozycja muzealna zatytułowana Węgrów, miasto wielu kultur i religii. Tutaj mamy tę część taką judaistyczną. Są dwa jakby najważniejsze symbole związane z judaizmem, czyli Tora tak, tam gdzie jest pisane słowo Boga. I menora. I menora, tak, świecznik, który też jest tak, w jakiś sposób on się odwołuje do historii Izraela. I tutaj też w głośnikach słyszymy oczywiście modlitwy rabina z Warszawy, które były nagrywane w synagodze. Często, jeżeli się wybieramy do znanych miejsc, to trafiamy tak jak do siebie. One są tak bardzo obecne w mediach, w internecie, w filmach, są wielokrotnie opisywane, nakręcane, że brakuje czegoś takiego, co ma szlak Wielki Gościniec Litewski. Widzicie, że człowiek czuje się jak odkrywca nowych światów. I to jest rzeczywiście takie podniecające i, no, można powiedzieć, twórcze, ożywiające. I z niczym to się nie da porównać. Także nie tylko są to rzeczy, które są pożywne dla rozumu, ale również dla emocji. To jeszcze podpowiem, choć było sporo informacji, że więcej na temat tej legendarnej trasy na stronie wielkigościniec-litewski.pl bez polskich znaków, wielkigościniec-litewski.pl, a o uroki gościńca pytał Łukasz Matusik. Punktualnie 18.30. Trójce, skrót wiadomości i Filip Jarek. Dwie osoby zostały ranne w wyniku zderzenia pociągu z samochodem osobowym. Do wypadku doszło na linii kolejowej Wodzisław Śląski Rybnik w miejscowości Radlin. Samochód miał wjechać na przejazd. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Na razie nie wiadomo, jak długo one potrwają. Na miejscu pracują służby. Benjamin Netanyahu został ponownie zaprzysiężony na premiera Izraela podczas ceremonii w Knesecie. Jego partia wraz z sojusznikami zdobyła większość w wyborach, które odbyły się 3 tygodnie temu. Agencja Associated Press przypomina, że Netanyahu czeka seria przesłuchań w związku z oskarżeniami o nadużycia i korupcję przed wyborami. Prokurator generalny Izraela poinformował, że ma zamiar postawić premiera w stan oskarżenia w sprawach dotyczących korupcji, nadużycia władzy i defraudacji. Jak podkreślał, wygranie wyborów nie uchroni Benjamina Netanyahu od postępowania karnego. Już po 19 na błoniach Stadionu Narodowego widowisko Gramy dla Europy. Z nowymi aranżacjami swoich największych przebojów wystąpią artyści różnych gatunków muzycznych, m.in. Laocze, Dario Zawiałów, Muniek Staszczyk, Cortez, Organek czy The Dumplings. Wydarzenie jest częścią obchodów 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na północy i w centrum pogodnie i ciepło, tak też będzie nocą. W Bieszczadach popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Uważajmy także nocą i rano na mgły ograniczające widzialność. To szczególnie na południu kraju. W nocy od 3 do 9 stopni. Jutro pogodnie, przelotnie popada na południu deszcz, bo w Tatrach śnieg. A lokalnie w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze. Jutro od 13 stopni nad morzem, 17 w centrum, do 19 w Wielkopolsce, na Kujawach, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W studiu już Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj naszym gościem w magazynie Bardzo Ważny Projekt jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, bo tu znowuż nawiążemy do tego, o czym była mowa między innymi w skrócie informacji, 15-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej, chciałbym jednak pana zapytać o tym, jak postrzega pan, jak skomentuje pan naszą sytuację na rynku pracy, bo tak się złożyło, że właśnie dzisiaj Eurostat opublikował najnowsze dane na temat stopy bezrobocia, między innymi w Polsce, i okazuje się, że jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Wynosi 3,4%. Zajmujemy w Unii Europejskiej 4. miejsce. No to w sposób oczywisty to jest doskonały wynik. Znaczy to, co widzi Eurostat, jest bardziej zbliżone do statystyk tych, które my widzimy jako wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności, a nie bezrobocia rejestrowanego. No ale wiadomo, że to jest taka uroda Eurostatu. On woli to badanie. Podkreślmy, że to jest inna metodologia badań, więc zawsze tak, to jest tak, mniej tak, niż tak, nasze gusowskie dane. I po prostu co powiedzieć? No, udało nam się bardzo poważnie zredukować problem bezrobocia. Udało się zasymilować do pracy bardzo wielu ludzi, którzy pracy nie mieli. W tej chwili przede wszystkim prowadzimy walkę o to, żeby udało się zatrudniać, zachęcić do pracy jak najwięcej osób biernych zawodowo, żeby współczynnik aktywności zawodowej był u nas coraz większy. Pamiętajmy, że rąk do pracy było u nas potrzeba tyle, że mamy przecież w Gościnie przeszło 1 milion ludzi z zewnątrz, którzy u nas pracują, odnaleźli kawałek życia. Tak, odnaleźć kawałek życia i po prostu dzięki pracy u nas mogą jakoś sobie to wszystko poukładać. Co ciekawe, odnośnie całej Unii Europejskiej, to zaobserwowałem w tych danych Eurostatu, że są takie kraje w Unii, które mają wciąż dwucyfrowe bezrobocie. I tutaj należy wymienić przede wszystkim Grecję z 18-procentowym bezrobociem. 18%. Hiszpanię bodajże 14% i 12% Włochy. No, jeżeli chodzi o Grecję, to pamiętajmy, że Grecja całkiem niedawno miała taką bardzo, bardzo szokową terapię po różnych przejściach. Stąd tam bardzo długi okres dekoniunktury, wręcz cofnięcia poziomu PKB, no, musiał być też widoczny w sytuacji na rynku pracy. W przypadku natomiast Hiszpanii, no, faktycznie radzą sobie z problemami na rynku pracy słabiej niż my. Z drugiej strony warto przypomnieć, że to nasze radzenie sobie z rynkiem pracy między innymi polegało na tym, że byliśmy w stanie zachęcić bardzo dużo przedsiębiorców i rodzimych do rozwoju, że tak powiem, swoich firm, ale też ściągnąć sporo firm z zagranicy. Pamiętajmy, że mieliśmy jedno z kluczowych miejsc, jeżeli chodzi o kreację miejsc pracy, choćby w przemyśle. Oczywiście zaraz potem idą miejsca pracy w usługach, no bo ktoś, że tak powiem, może skorzystać na obsłudze tych, którzy mają pracę w przemyśle. Więc myślę, że jesteśmy takim wzorcowym krajem, w jaki sposób sobie z tym wszystkim należy radzić. No, należy też pamiętać i pamiętamy, że u nas też było dwucyfrowe bezrobocie. Powyżej 20% bezrobocie. No, w tej chwili według rejestru mamy już poniżej miliona, a pamiętamy czasy, kiedy to było 3 miliony z grubym kawałkiem, więc widać, że tutaj się udało ten problem dosyć istotnie rozładować. No dobrze, 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej, dokładnie jutro mija te 15 lat, już tyle jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak ten czas i w jaki sposób odcisnął on piętno na naszej gospodarce? No chyba, no bezsprzecznie należy stwierdzić, że pozytywne. No zdecydowanie tak i myślę, że po takim standardowym opowiadaniu, jak dużo żeśmy zasumilowali środków unijnych, które były i strukturalne i na wsparcie rolnictwa. To ponad tak naprawdę, 100 miliardów tak, euro. To tak grubo naprawdę ponad warto, 100 miliardów. O tym się zawsze mówi, natomiast warto by było powiedzieć o tym, że myśmy się dopasowali do innego systemu trudniejszego dla nas gospodarowania, do obecności w bardzo silnej konkurencji unijnej, ale też i do całkiem niezłego poradzenia sobie w niej, bo pamiętajmy, obawy przed naszym wejściem do Unii, wielu ludzi bało się, że tak naprawdę jak wpadnie tutaj konkurencja z zewnątrz, to tutaj kamień na kamieniu nie zostanie. No i okazało się, że my bardzo dużo produkujemy, ściągnęliśmy mnóstwo inwestycji, sprzedajemy bardzo dużo towarów, nasza otwartość na gospodarkę. Głównie między... Nie. Głównie sprzedajemy na zewnątrz artykuły takie z grupy urządzenia mechaniczne, elektryczne. To jest przede wszystkim AGD, RTV. Sprzedajemy bardzo dużo środków transportu. Przecież więcej produkujemy samochodów nowych niż kupujemy, więc jesteśmy poważnym eksporterem. Jesteśmy równie poważnym eksporterem co do kwoty, jeżeli chodzi o części. Produkujemy inne rzeczy, chemię, meble, owszem też artykuły spożywcze, ale tak naprawdę nie jesteśmy takim krajem, który przede wszystkim żyje z żywności i z surowców. Zdecydowanie nie. Produkujemy bardzo poważne wyroby i je sprzedajemy i one są coraz bardziej zaawansowane. No, mówi się, że jesteśmy takim zagłębiem usługowym. A usługowym oczywiście też jesteśmy zagłębiem, aczkolwiek pamiętajmy, że tych usług w porównaniu do towarów to tak jest mniej więcej 1:4. Jeżeli mamy na przykład eksport i import towarów na poziomie 200, kilkunastu, kilkudziesięciu miliardów rocznie, takie były dane za zeszły rok, to tych usług było kilkadziesiąt miliardów sprzedanych i kilkadziesiąt miliardów kupionych. Przy czym usługi są o tyle istotne, że my mamy w nich dużą nadwyżkę. W przypadku towarów czasem udaje nam się zrównoważyć bilans, natomiast często też mamy deficyt, zwłaszcza wtedy, kiedy surowce są drogie, albo kiedy my szalejemy z inwestycjami i kupujemy z zewnątrz dużo maszyn i urządzeń, żeby nasze ciągi technologiczne rozwinąć. Ale to przede wszystkim w usługach mamy nadwyżkę. I to zasługa naszego członkostwa w Unii? Też. To jest... Jakby wyglądała nasza gospodarka, gdybyśmy byli poza tą rodziną Unii? Myślę, że na pewno bylibyśmy miejscem znacznie mniejszej ilości inwestycji. Pamiętamy wszyscy, jak bardzo dużo było inwestycji tuż przed naszą akcesją, bo wielu inwestorów z całego świata chciało postawić fabryki w kraju, który zaraz będzie w Unii. I to był taki pierwszy impuls bardzo silnych inwestycji. Drugi impuls był oczywiście też zaraz po wejściu, kiedy na przykład wielu partnerów z krajów unijnych chciało po prostu rozlokować swoje dodatkowe zakłady u nas. A potem był bardzo silny impuls ze strony naszych przedsiębiorców, którzy chcieli móc dorównać, jeżeli chodzi o jakość i ilość produkcji, do tych zakładów, które już u nas były rozlokowane. No te czasy, i tak kiedy... naprawdę to było dopiero szaleństwo z dostosowywaniem właśnie się do jakości, do tego, jakie były wymagania. Myśmy kiedy... się sporo nauczyli i bardzo nieźle sobie poradzili. Pamiętam, że baliśmy się tego, że nie podołamy, że nie zdołamy dostosować tych norm do norm unijnych, jeśli chodzi na przykład o ochronę środowiska i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet chodziło o duże obawy, czy na przykład jakość wytwarzania. W tej chwili na przykład wielu przedstawicieli międzynarodowych firm mówi, że jakość wytwarzania w różnych zakładach, w różnie zlokalizowanych ich na całym świecie, najlepsza jest w zakładach, które są w Polsce. Warto nadmienić, że o ile w roku 2004, kiedy wstępowaliśmy do Unii, PKB na głowę mieszkańca wynosił w Polsce niespełna połowę średniej unijnej, to w 2017 już roku zbliżył się do 70%, a szacuje się, iż w niedługim czasie Polska ma szansę osiągnąć około 75% średniego poziomu PKB per capita dla Unii Europejskiej. Wykorzystujemy ten czas i naprawdę dosyć dobrze nam idzie. Nie ma się czego wstydzić, trzeba być dumnym, ale też nie ma co, że tak powiem, stwierdzić, że wystarczy. Trzeba gonić dalej. Panie Piotrze, to ja zaryzykuję jednak to pytanie przy tej okazji, kiedy mówimy o 15-leciu naszego pobytu w Unii Europejskiej, to nie czas, żeby rzeczywiście zastanawiać się nad unijną walutą? No, myślę, że jest to dosyć szeroki problem, bo to jest tak naprawdę połączenie wielu aspektów ekonomicznych, ale też i politycznych. Jeżeli możemy dyskutować, że z punktu widzenia ekonomii nam się może niekoniecznie w tym momencie już tak od ręki opłaca, no to oczywiście niektórzy mają rację, mówiąc, że walor, nazwijmy, możliwości potem osiąganych politycznie, byłby tutaj spory. Ale dla między innymi zwolenników wejścia, ja bym postawił jedno pytanie. Fajnie, ale po jakim kursie? Po dzisiejszym? 30 groszy mocniejszym, 40 groszy słabszym? To jest pytanie. Kłopot, prawda? Tak. I w tym momencie, jakbyśmy już przeszli do konkretów i trzeba by było, że tak powiem, no, powiedzieć coś o tym myśli, to już by było jeszcze mniej zgody w tym temacie. To jednym zdaniem, bo musimy kończyć. Panie Piotrze, co można byłoby sobie zarzucić, jeśli chodzi o te 15 lat? No, na przykład, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Tutaj wszystko było pięknie, ładnie? No, zawsze można było troszkę więcej wykorzystać, albo trochę lepiej, ale też nie musimy się tak martwić. Mieliśmy raczej dobre notowania w kwestii sensownego wykorzystania tych środków. Można wskazać przykłady w wielu innych krajach, gdzie bardzo dużo pieniędzy... Gdzie bardzo dużo pieniędzy przepalono zupełnie bez sensu. U nas raczej takich rzeczy nie było, a na pewno nie na masową skalę. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Świętujemy 15-lecie obecności w Unii. Dokładnie tak. Dziękuję pięknie. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Zaproszenia dla Państwa obiecałem. Pierwsze to na koncert tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po godzinie 20. Zapraszamy na transmisję koncertu Jacka Kowalskiego, a Jacek Kowalski na 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki. Fantastyczny koncert. To w najbliższą niedzielę po godzinie 20. Wejściówki dla Państwa, numer telefonu 2 2 i 7 3. Polecamy i zapraszamy. No i zapraszamy także na koncert. Mówiliśmy o 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i specjalny koncert 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. To będzie huczne zwieńczenie obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To będzie też jeszcze piękna muzyczna podróż z piosenkami właśnie z listy przebojów programu trzeciego. 15 utworów na 15 lat w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach, także w wykonaniu chóralnym. Jestem ciekaw, jak zabrzmi na przykład to nagranie. Nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? To będzie wydarzenie. Bardzo serdecznie zapraszamy 4 maja o 19:00. To na placu Piłsudskiego. Teraz już za kwadrans 19:00. Reportaż w Trójce. Agnieszka Wiarecka spędza z nimi każdą chwilę. Razem ze swoimi psami zdobyła w tym roku tytuł Mistrzyni Świata w skijoringu. Mieszkanka Mikołowa trenuje nie tylko jazdę na nartach w psim zaprzęgu, ale także bikejorking, czyli jazdę na rowerze ciągniętym przez psy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Stabik pod tytułem Przyjaźń na medal. Tak naprawdę jakoś nie wyobrażam sobie innego życia bez psów. Nawet nie wiem, co mogłabym robić, gdyby tych psów nie było. Ja już nie pamiętam tak naprawdę, kiedy byłam ostatni raz na wakacjach bez psów. Wszystkie wyjazdy, weekendy, wolne. Zazwyczaj zwykłemu Kowalskiemu psie zaprzęgi no, kojarzą się gdzieś tam z Alaską. Sanie, tak kilka haskich przyczepionych do sań, a więc jak właśnie zaczynam mówić, że uprawiam dyscypliny indywidualne, takie jak bikejoring, skijoring, no to zazwyczaj spotykam się z dużym zaciekawieniem, a co to jest? Czekajcie. Wezmę. Nie wszystkie naraz, bo to za dużo też. Niedobrze. Wow, ile ich tu jest? Cztery i jeszcze piąta jest tam z tyłu. O, rany. Spokój się. Strasznie ekscytuję, jak ma wyjść. Poczekaj, będziesz pierwszy, spokojnie. Jak nie jest pierwszy, to jest po prostu panika, że on nie wychodzi. Chodź tu. Chodźcie. Może wy wystartujecie, co? Jak na zawodach? Stójcie. 5, 4. 3, 2, 1. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Super. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Ja moich psów tego nie uczę, one to mają po prostu we krwi. Tak naprawdę uczymy ich tylko komend, natomiast nasze psy mają tam około roku. Zaczynamy im zakładać uprząż i one po prostu same chcą biegać. Czasami się spotykam z takimi powiedzeniami, albo męczymy nasze psy. Ja zawsze mówię, zapraszam na trening, na zawody, żeby każdy zobaczył, jak te psy się cieszą, jak one wyją, jak zobaczą szelki. To jest taka adrenalina u nich, że one już chcą biec. Naprawdę ciężko je utrzymać na starcie. Zazwyczaj mamy pomocników, którzy startują nam zaprzęg, ponieważ nie jesteśmy w stanie jakby sami wystartować, bo one tak ciągną do przodu. Kadi, chodźcie, pokaż. Kadi. Chodź tutaj, chodź. Tak, to jest właśnie Cody Zula. To jest Cody, największy, najsilniejszy całego stada. Tatuś ma niesamowite możliwości biegowe. Piłkę, tak, mam w piłkę. Dobrze. Jest z Norwegii, ma norweską krew. To są w ogóle psy Greystery i Eurodogi. To są specjalne mieszanki wyżła Harta Pointera, stworzone około 40 lat temu w Norwegii do sprinterskich wyścigów psich zaprzęgów. Są to psy typowo pod zaprzęgi. Jeśli chodzi o Polskę, działa Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów, który od 2005 roku oficjalnie działa. Mamy w sumie już ponad 650 licencjonowanych zawodników. Na zawodach w Polsce pojawia się zazwyczaj około 150-200 zawodników, w zależności od zawodów. Na całym świecie, jak są na przykład Mistrzostwa Świata Europy, no to przyjeżdża na tego typu zawody około 500-600 zawodników najlepszych z całego świata, bo są oczywiście eliminacje, żeby pojechać na takie zawody. Jest to całe miasteczko, wygląda w ten sposób, że ludzie zazwyczaj przyjeżdżają specjalnymi samochodami przystosowanymi do właśnie jeżdżenia z psami, do spania, albo są to przyczepy kempingowe, busy przerobione na kempingi, gdzie tak naprawdę w większości ludzie, jak już jadą na zawody, to po prostu mieszkają tam na miejscu, żeby być z tymi psami bezpośrednio na zawodach. Ja też mam właśnie auto przystosowane w ten sposób. I bardzo duże wycie psów, a więc hałas jest potężny. Taka ilość psów, około 1000-2000 psów w jednym miejscu, no to jeden drugiego przykrzykuje. Aspen! O, jest Aspenek. Aspen ma swój świat, a więc ogólnie z nim jest ciężki kontakt, bo on bardzo lubi ptaszki, patrzy w niebo i czasami ciężko nawiązać z nim kontakt. Jest trochę romantykiem. Nie, dokładnie. Ale to jest ta parka, która zdobyła z panią... Nie, to jest, znaczy tak, jeden jest, Fido. Fido! To jest najmłodszy, dwuletni, niespełna psiak, który właśnie zdobył ze mną Mistrzostwo Świata we Francji. I jego tata, siedmioletni Cody. Tak naprawdę wszystkie tutaj psy to są dzieci mojego Cody'ego. Cody ma największe sukcesy od lat. Startujemy na zawodach, ma już dużo medali z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. A to są jego dzieci, czyli właśnie Fido, Aspen i Zula, z którymi startuje i też zaczynają zdobywać swoje pierwsze medale. No tutaj Mistrzostwa Świata w tym roku w zimie odbyły się właśnie niedawno we Francji, w francuskich Alpach, 1700 metrów nad poziomem morza. Warunki były bardzo ciężkie. Codziennie sypał śnieg, jednej nocy spadło 60-70 cm śniegu, ratraki nie nadążyły ubijać się trasy, wiał wiatr. Jeśli chodzi o klasę, w której ja właśnie wygrałam, to jest skijoring, czyli jazda na nartach biegowych z dwoma psami akurat. Mieliśmy do pokonania 14 km i tą trasę pokonywała na nartach biegowych łyżwą, czyli tak jak Justyna Kowalczyk biega krokiem łyżwowym, to tutaj jeszcze doczepiamy właśnie jednego lub dwa psy. I mamy taką jazdę troszkę szybszą, ponieważ osiągamy prędkości około 30-35 km na godzinę. Średnia prędkość, maksymalnie do 50. Zacięta walka, faktycznie wygrałam tylko 3 sekundy nad drugą Finką, co przy takim dystansie 14 km to jest mało, ale udało się, faktycznie nie było łatwo. Zaliczyłam zaraz kilometr po starcie jeden upadek na zjeździe, ponieważ narta wpadła mi gdzieś w dziurę i nie było szans już na uratowanie. Też doszłam jedną Norweżkę na odcinku takim dwukilometrowym za rzeką, gdzie było bardzo wąsko i nie mogłam wyprzedzić, a więc faktycznie ta walka była zacięta. Ze sportem mam związana tak naprawdę całe życie. Moja mama była w kadrze narciarskiej biegowej. Ja tak naprawdę od trzeciego roku życia biegałam na nartach biegowych, jeździłam na treningi z moją mamą, jeździłam na zawody i w 95 roku, miałam 8 lat, znajomy mojej mamy miał hodowlę husky, zadzwonił do mojej mamy, że organizuje jedne z pierwszych zawodów psich zaprzęgów w Jaworzu koło Bielska-Białej. Zapytał się mojej mamy, czy nie chciałaby spróbować nowego sportu. Moja mama powiedziała, czemu nie. Zaczęliśmy jeździć właśnie na treningi, wtedy wystartowaliśmy na zawodach. Ja wystartowałam wtedy na biegu dla dzieci 500 metrów z psem i od tego się zaczęło. Zazwyczaj jak jedziemy na trening, to wygląda tak, że wstajemy wcześniej rano, 6-7 pobudka, jedziemy do lasu albo na kubalonkę. Ja trenuję albo indywidualnie, czyli każdego z czterech moich psów trenuję indywidualnie, albo podwójnie. Po dwa psy zapinam na przykład do roweru albo do nart biegowych. Spędzamy w lesie na tym treningu około 2-3 godzin. Później wracamy koło tej 10 do domu. Pierwsze co to, że oczywiście musimy nakarmić nasze psy. Ja potem też no, muszę pracować. Mam taką pracę bardziej elastyczną, a więc zjem oczywiście śniadanie też. Pierwsze psy, potem ja. 12-13 jadę na trening swój. W zależności jaki to jest dzień tygodnia, albo trenuję na rowerze górskim, na szosie, rolki w lecie, siłownia też 2-3 razy w tygodniu. Potem oczywiście obiad, karmienie drugi raz swoich psów i po południu ja zazwyczaj pracuję. to jest właśnie duży problem, jeśli chodzi niestety o finansowanie i trzeba tutaj godzić wszystko, tak jak mówię, właśnie muszę pracować na co dzień, muszę być też swoim menadżerem, muszę pozyskiwać sama swoich sponsorów, ogarniać wszystkie zawody organizacyjnie. Niestety finansowanie naszego sportu jest małe, ponieważ pomimo tego, że sport jest oficjalną dyscypliną, to tutaj ministerstwo przeznacza około 90 tysięcy na cały rok budżet na cały Polski Związek. Tak naprawdę dofinansowanie na zawody to dostaje zwrot za opłatę startową, a cała kwota wyjazdu, kilka tysięcy, to muszę we własnym zakresie tak naprawdę zebrać, żeby pojechać. Przynieś. Przynieś. Dobry pies. A to pani ma takie urządzenie? No, obroże mam. Taka elektryczna. No to jest elektryczna obroża z dźwiękiem jeszcze, tak? Znaczy one tak naprawdę na dźwięk tylko reagują. Myślę. One jednak mają instynkt łowiecki, jakby tutaj jakaś sarenka czy coś wyleciało, to ja muszę mieć nad nimi kontrolę. Kiedyś wystartowałam na rowerze właśnie z moim Kodim, to 500 metrów za startem. Patrzę z lasu, wybiega sarenka. Kodi postanowił przerwać jednak bieg i zapoznać się z sarenką. Oczywiście był przywiązany do roweru, więc za daleko nie mógł na szczęście odbiec, ale wtedy straciliśmy pierwsze miejsce, bo straciliśmy dużo czasu na szarpanie się. A więc faktycznie my musimy starać się zachować spokój w każdej sytuacji, ponieważ no, psa nie oszukamy. Pies to wszystko wyczuwa, więc staramy się robić wszystko z dużą dawką spokoju, myśleć pozytywnie, ponieważ no tutaj psy mocno wyczuwają te złe emocje. Są różne sytuacje też z psami, są takie chwile też zwątpienia, ale to na drugi dzień człowiekowi jakby przechodzi tak. Szczególnie jak te psy patrzą w oczy i szczekają i chcą wyjść na przykład pobiegać, a więc no nie ma zmiłuj się, trzeba iść, ubrać się, wziąć rower i jechać do lasu. Tak najbardziej się cieszyłam z medalu właśnie, który zdobyłam 3 lata temu. To był pierwszy mój złoty medal na Mistrzostwach Świata, akurat w bikejoringu, zdobyty w Kanadzie. 3 tygodnie przed tymi zawodami niestety mieliśmy dachowanie naszym autem. Na szczęście nam się nic wielkiego nie stało. Owszem, ja faktycznie chodziłam tydzień w kołnierzu, miałam wstrząs mózgu, psom na szczęście nic się nie stało, natomiast cały sprzęt uległ całkowitemu zniszczeniu roweru, wszystkie bagaże, kaski. No i był taki moment, gdzie wiedziałam, że za 3 tygodnie miałam lecieć do Kanady. Nie miałam też pieniędzy jeszcze, bo cały czas trwała zbiórka, żebyśmy mogli polecieć do tej Kanady tak naprawdę. A więc wszystko się nie układało. Ale no ja się zawzięłam, tak jestem uparta. Kolega trenował mi psy, ja w tym czasie dochodziłam do siebie, rehabilitacja szybka. Pożyczyliśmy rower, udało nam się zebrać pieniądze, pojechaliśmy do tej Kanady i udało mi się wygrać właśnie złoty medal. Wiele płaczu było tak naprawdę przed, rozczarowania, wątpliwości, tak, czy to się wszystko uda i faktycznie ten złoty medal był takim zwieńczeniem właśnie tego sukcesu. Chciałabym się przeprowadzić tak naprawdę do jakiegoś małego, drewnianego domku pod lasem, tak, gdzie tak naprawdę otwieram bramę i wyjeżdżam na trening. Marzy mi się gdzieś tam domek Skandynawii, tak? Taki drewniany, gdzie wtedy otwieram bramę, jadę do lasu, właśnie szczególnie w zimie, na tych nartach. Natomiast chyba nie byłabym w stanie się jednak wyprowadzić z Polski, więc gdzieś tam może taki domek tak na 2-3 miesiące jechać w zimie i wrócić tutaj do Polski. W Szwecji na przykład na 2 miesiące w zimie, gdzie tutaj u nas jest problem ze śniegiem, no to faktycznie fajnie było mieć taką ostoję, gdzie można pojechać i potrenować. Był to reportaż Doroty Stabik z Polskiego Radia Katowice zatytułowany Przyjaźń na medal. Autopromocja. 12 godzin polskiej muzyki. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Będą niespodzianki? To się okaże. Możemy powiedzieć tylko, że warto czekać. Polski Top Wszechczasów, wydanie 12. 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Piotr Metz. Piotr Stelmach. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy